do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spotka. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 22, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Papież spotkał się z uchodźcami w Maroku i zaapelował o to, żeby nie być obojętnym na ich cierpienie. Policja wyjaśnia, co stało się w Koszalinie. Ukradziono tam samochód, w którym prawdopodobnie był 1 000 000 złotych. Dziś śpimy o godzinę krócej, w nocy znów trzeba przestawić zegarki. Franciszek po raz kolejny zabiera głos w sprawie migrantów. Papież jest z pielgrzymką w Maroku, kraju leżącym na jednym z głównych szlaków migracyjnych. Podczas spotkania z kilkudziesięcioma uchodźcami Franciszek mówił, że nikt nie może być obojętny na cierpienie ofiar handlu ludźmi, niewolnictwa i organizacji przestępczych. Przypomniał, że ONZ-owski pakt w sprawie migracji z grudnia ubiegłego roku został oparty na 4 czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować. Relacja Piotra Kowalczuka. Papież przybył do siedziby organizacji, która świadczy pomoc dla 8 000 migrantów po odwiedzinach w Instytucie Formacji Islamskich Przewodników Religijnych. W swoim wystąpieniu odwołał się do podpisanego w grudniu w Maroku Paktu Migracyjnego Narodów Zjednoczonych. Wskazał, że należy poszerzyć legalne kanały migracyjne, by stawić czoło wykorzystywaniu migrantów przez gangi przemytników. Każdy człowiek ma prawo do życia, marzeń i znalezienia miejsca w naszym wspólnym domu. Każdy ma prawo do przyszłości. Papież powiedział, że wraz z migrantami do naszych drzwi puka Chrystus. Maroko jest w tej chwili głównym szlakiem migracyjnym dla opuszczających swoje kraje mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej. W zeszłym roku tą drogą do Hiszpanii przedostało się 50 000 przybyszów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Policja i prokuratura zabezpieczają monitoringi i ustalają, czy są świadkowie. W Koszalinie doszło do nietypowej kradzieży samochodu, w którym mógł być prawie 1 000 000 złotych. Auto należało do firmy ochroniarskiej i policję zaalarmował konwojent, który tylko na chwilę odszedł od samochodu. Co ustalono do tej pory, mówi podkomisarz Monika Kosiec. Z relacji konwojenta wynika, że pozostawił samochód, udał się do paczkomatu. Po kilku minutach, kiedy wrócił, jego już nie było. Ten samochód został znaleziony na ulicy Lechickiej w momencie, kiedy już się palił. Policjanci odnaleźli ten pojazd za pomocą GPS-a, który znajdował się w samochodzie. Według nieoficjalnych informacji dziennikarzy Radia Koszalin, szef firmy ochroniarskiej został już przesłuchany i potwierdził, że w samochodzie mogło być ponad 900 000 złotych. Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu, ale od 2021 roku. Tak więc dziś w nocy znów musimy przestawić zegarki z godziny 2 na 3. Przechodzimy z czasu zimowego na letni. Czy to ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie? O to pytamy eksperta, profesora Adama Wichniaka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dla osób zdrowych, osób, które nie mają niedoboru snu, oczywiście takie krótkie czy niewielkie przesunięcia czasu jak o 60 minut nie stanowią żadnego problemu. Natomiast dla osób, które mają problemy zdrowotne, mają problemy ze snem albo cierpią na niedobór snu, oczywiście każde przesunięcie, każdy dodatkowy czynnik zakłócający rytm snu ma znaczenie. Ma znaczenie w postaci pogorszenia samopoczucia, sprawności poznawczej dnia kolejnego. Komisja Europejska pytała niedawno mieszkańców krajów unijnych, czy chcą zniesienia zmian czasu. Tak odpowiedziało 84% respondentów. Decyzję, który z czasów zimowy czy letni będzie obowiązującym, podejmie sam każdy z krajów członkowskich. To już ostatnie chwile dla narciarzy. Zbliża się koniec sezonu. W Beskidach jeszcze tylko jutro będzie można pojeździć po trasach kilku głównych ośrodków w Szczyrku, Wiśle i Korbielowie. Podobnie jest w Beskidach. O warunkach dla turystów mówi ratownik Łukasz Skwara. Śnieg w górach jeszcze tam powyżej 1000 metrów zmrożony. I tej pokrywy w górach na Markowych Szczawinach około 120 cm, na Hali Miziowej 135 cm, na Klimczoku 30 cm. No i te warunki w chwili obecnej na Markowych Szczawinach trudne, na pozostałych stacjach dobre warunki. I drugi stopień zagrożenia lawinowego w okolicach Babiej Góry. Natomiast jeśli chodzi o stacje narciarskie, prowadzimy jeszcze zabezpieczenie na 6 wyciągach. I tam warunki jeszcze dobre i bardzo dobre. No i można śmiało jeszcze w ten weekend szusować, korzystając z ładnej pogody. Ratownicy radzą, wybierając się w góry, przygotujmy się do zimowego wyjścia. To wszystkie informacje teraz na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był Mandy Patinkin z Thomasem Bartletem, znanym Państwu jako Doveman. Początek audycji jest dobrą zapowiedzią tego, co głównie będzie zawierać, bo dzisiaj na tych dwóch albumach, jakie Mandy Patinkin i Thomas Bartlett nagrali, o tym za chwilę, będzie bardzo dużo, a cała audycja będzie zdominowana właściwie przez trzy różne duety. Różne i nie do końca różne. Będę tajemnicza. Zaczniemy jeszcze raz od Mandy'ego Patinkina. To jest urodzony w 1952 roku aktor amerykański i musicalowy i filmowy Mandel Bruce Patinkin. Przez całe życie związany z Broadwayem, znany z wykonań piosenek Stevena Sondheima, a tym z Państwa, którzy musical nie do końca kochają, może być znany z roli Saula Berensena w serialu Homeland, czy w ukochanej przez fanów roli Inigo Montoya w filmie Narzeczona dla księcia, Princess Bride. O tych dwóch albumach napisał tak: po 30 latach Paul Ford, mój muzyczny współpracownik, przeszedł na emeryturę i przez chwilę zastanawiałem się, czy ja również nie będę musiał tego zrobić. Ale Bob Hurwitz z wytwórni Nonsuch przedstawił mnie Thomasowi Bartletowi i w ten sposób odnaleźliśmy zupełnie nowy sposób robienia nagrań bez poszukiwania perfekcji. Posłuchajmy kolejnego utworu. To będzie piosenka napisana przez Karen Ann, Not Going Anywhere. This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away, but I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. This is why I always whisper. I'm a river with a spell. I like to hear but not to listen. I like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away, but I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. They come and go and walk away, but I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Mandy Patinkin i Thomas Bartlett. I'm not going anywhere. Jestem tak zakochana w tych dwóch albumach, że tak jak przedstawia się swoją ukochaną osobę komuś, zapomniałam ich przedstawić. Diary, January 27th. 2018, czyli dziennik z 27 stycznia 2018 rok. To jest tytuł jednego albumu i Diary, April, May 2018, czyli dziennik kwiecień, maj 2018. 18. Jak Państwo mogą się domyślać, oba albumy również wydane w zeszłym roku. No i zaczęliśmy Randy Newmanem, później była Karen Ann, ale na tych płytach znajdują się również odważniejsze, mniej związane z muzyką fortepianową i musicalową covery, takie jak ten utwór Laurie Anderson. Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright, locked position. Your captain says, put your head on your knees. Your captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head. Put your hands on your hips. This is your captain, and we are going down. We are all going down together. And I said, uh-oh, this is gonna be some day. Stand by. This is the time. And this is the record of the time. This is the time. And this is the record of the time. Captain again. You know, I've got a funny feeling. I've seen this all before. Why? Because I'm a caveman. Why? Because I've got eyes in the back of my head. Why? It's the heat. Stand by. This is the time. And this is the record of the time. This is the time. And this is the record of the time. Put your hands over your eyes. Jump out of the plane. There is no pilot. You are not alone. Stand by. This is the time, and this is the record of the time. This is the time, and this is the record of the time. From the Air, Mandy Patinkin z Thomasem Bartletem, wykonujący piosenkę Laurie Anderson. Na tych dwóch płytach, które panowie nagrali razem, znajdują się jeszcze piosenki Toma Waitsa, Harry'ego Nilsona, Laudona Wainwrighta i Rufusa Wainwrighta. Tę piosenkę słyszeliśmy w zeszłym tygodniu. Do albumów tych jeszcze wrócimy jeszcze dziś i na pewno też w kolejnych audycjach. A teraz na chwilę przerwa od Mandiego Patinkina. Posłuchajmy również w większości mówionego utworu z najnowszej płyty Jamesa Yorkstona, szkockiego muzyka folkowego. To jego 9. album Root to Harmonium. Piosenka nosi tytuł My Mouth Ain't No Bible. Pretty good, you know, although it could have been improved. Have you heard Oklahoma Jeff Cooper. And here's the rattle now, just as they said, mic it up, sample and time stretch. And what a fine double bass this would make. And this whisper there, man, you don't know you're alive sometimes. You don't know you're alive, but no regrets, eh? And on these rosier nights, you know we both love her, right? I mean, we all love her, right? And her lovers, all her lovers, it's all over, glad all over. Carl Perkins, remember? Uh-huh. I could have been a lifer, Martin Carthy, a Michael Hurley, a Michael Chapman, a Peter Botsman. I don't know, maybe I should have hung around instead. Ha! My only regret, I wish I'd washed my hands. This lemon juice on my fingers, not a suitable epitaph. And here's a note, I love you all. I am higher than the skies above Birmingham. Higher than some crazy boogaloo, some snake-hip pariah, some high and lonesome blues. I've climbed from lower than the sewers of Venice, and don't you want ya? Ah-ha-ha, don't you want ya? Ah-ha-ha. I'm glad he's here to take care, your king of rock, pop and soul. You'll be fine now, Mama, don't fret. I hope you live forever with me in your heart, for very young and beautiful. I love you all. I love you all. Thank you. I w ten sposób dotarliśmy do drugiego duetu dzisiejszego wieczoru. Oczywiście John Parish i Polly Jean Harvey. To był utwór Civil War Correspondent, chyba jeden z moich ulubionych z albumu Dance Hall at Louse Point. Po latach John Parish i Polly Jean Harvey nagrali ponownie wspólną płytę A Woman, A Man Walked By. Posłuchamy za chwilę piosenki z tego albumu. Ja tylko wspomnę, że John Parish często pojawia się w tej audycji, nie zawsze przeze mnie zapowiadany, bo na przykład ostatnio zapomniałam wspomnieć, że jest również producentem nowej nadchodzącej płyty Aldous Harding. Słuchaliśmy singla The Barrel. No to teraz już Leaving California, tym razem opisane jako PJ Harvey i John Parish z albumu A Woman, A Man Walked By. Leaving California, PJ Harvey i John Parrish. Wracamy do głównych bohaterów dzisiejszej audycji, śpiewającego aktora Mandiego Patinkina i pianistę, akompaniatora i autora piosenek Thomasa Bartletta. Teraz w piosence Toma Waitsa, Kentucky Avenue. Eddie Grace's Buick got four bullet holes in the side. Charlie Delilah's sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Storm will stab you with a steak knife if you step on her lawn. I got a half a pack of Lucky Strikes, man. Come along with me. Let's fill our pockets with macadamia nuts. Go over to Bobby Goodman, says, jump off the roof. Hilda plays strip poker with the mummers across the street. Joey Novinsky says she put her tongue in his mouth. Nicky Faulkner's got a switchblade, some gooseneck risers. That eucalyptus is a hunchback as a wind down from the south. So let me tie you up with kite string, show you the scabs on my knee. Watch out for the broken glass, put your shoes and socks on. Come along with me. Let's follow that fire truck. I think your house is burning down. Go down to the hobo jungle, kill some rattlesnakes with a trowel. And we'll break all the windows in the old Anderson place. We'll steal a bunch of boysenberries, smear them all on your face. Get a dollar from my mama's purse, buy that skull and crossbones ring. You can wear it round your neck on an old piece of string. Then we'll spit on Ronnie Arnold, flip him the bird, slash the tires in the school bus. Now don't say a word. I'll take a rusty nail, scratch your initials in my arm, show you how to sneak up on the roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair and a magpie's wings, and I'll tie them to your shoulders and your feet. I'll steal a hacksaw from my dad, cut the braces off your legs, and we'll bury him tonight out in the cornfield. Just put a church key in your pocket. We'll hop that freight train in the hall, slide all the way down the drain to New Orleans in the fall. Kentucky Avenue, Toma Waitsa. Thomas Bartlett, Mandy Patinkin. Jeżeli wejdą Państwo na stronę Mandy'ego Patinkina poświęconą tym albumom Diary, mogą Państwo zobaczyć, jak malutkie, wąziutkie jest studio, jeśli można tak to nazwać, Thomasa Bartletta, jak Mandy Patinkin zajmuje właściwie cały jego środek w kącie obstawiony 1000 kubków. Jeżeli ktoś z Państwa zna salę prób, to zna te kubki. Siedzi Thomas Bartlett skarpiony nad swoim pianinami. Takie właśnie magiczne rzeczy nagrywają. No to jeszcze jeden numer z tej samej płyty. Morning Glory, piosenka Harry'ego Nilssona. She wakes up, she finds herself sleeping in a doorway, wondering how she ever got that way. She fights her tears away, then prays for no more sorrow. Will tomorrow be the same as yesterday? She tasted from the tree of life which led to hunger. Now she wonders how she'll ever carry on. She thinks about the life she knew when she was younger. Heaven help her now, those days are long since gone. She wakes up, she finds herself sleeping next to no one. And it's no fun when there's no one there to see. She looks down at her feet, my God, they sure look dirty. 7:30, time to be or not to be. She cries out, won't somebody listen to my story? Morning glories aren't supposed to have to beg. She wakes up, she finds herself sleeping in a doorway, wondering how she ever got that way. Mandy Patinkin i Thomas Bartlett, Morning Glory, piosenka Harry'ego Nilssona z albumu Diary, April-May 2018. Zostawiamy Mandy'ego Patinkina, ale wrócimy do niego. Powiem tak, nagrał album przebojów muzykalowych Widysz, więc na pewno wróci. Zostajemy jednak z Thomasem Bartlettem i to będzie już trzeci i ostatni duet tego wieczoru. Thomas Bartlett nagrał płytę z Nikom Julim. Jest to płyta fascynująca, właśnie przed chwilą opowiadałam tutaj poza anteną, że aby opowiedzieć dokładnie o całym tle, fascynującym tle historycznym, które stoi za tą płytą, trzeba by poświęcić na samo gadanie pełną godzinę. Nie możemy tego teraz zrobić, więc postaram się streszczać. Album nosi tytuł Peter Pears Balinese Ceremonial Music. To już jest dużo informacji. Peter Pears, śpiewak, partner życiowy Benjamina Britena i balijska muzyka obrzędowa. Nikom Julie i Thomas Bartlett zainspirowali się pracą etnomuzykologa Colina McPhee, którego pracą również inspirował się Benjamin Britten. Na albumie są zarówno autorskie utwory Julie'ego i Bartletta, są też transkrypcje gamelanowe. Jednej z nich posłuchamy. Zacznijmy od piosenki Albeus. Thomas Bartlett i Nikom Julie. There's no need to rush now. I believe there's time for it all. Just believe there's time for it all now. Twice the boy faced death and Nicom Julie i Thomas Bartlett, najpierw w piosence Albeus, następnie w utworze Pemeng K, który jest już oryginalnym utworem Colina McPhee, etnomuzykologa, wspomaganego przez Benjamina Britena, któremu poświęcony jest album Peter Pears, Balinese Ceremonial Music. To jeszcze jedna piosenka z tego samego albumu, Use Abuse. Thank you. Thomas Bartlett i Nico Muli z płyty Peter Pears, Balinese Ceremonial Music. To już prawie koniec. Zapraszam serdecznie za tydzień. Nie obiecuję, że nie będzie tych samych artystów, bo te płyty pożeram w tej chwili codziennie na śniadanie, obiad i kolację. Audycję przygotowałam z Olą Baszun i Renatą Szewczak. Ja się nazywam Gaba Kulka, a na koniec jeszcze James Yorkston, Irish Wars of Independence. Dobranoc. I was not caught up in the Irish Wars of Independence, except by the noose of religion, hung around the neck of a gullible schoolboy, as if a god would really care if I were a Teague or a Hun or a stuck-up, over-educated son of a gun. And now I say, if your god is asking you to hate, then dear old friends, we've made a big mistake. As a child, I met the devil in Ireland. Did I ever tell you that, my love? It may just explain my transitory ways when my mood is far off. My love has been diluted by the inadequacies of man.